www.attableeg.com, The Reviver of Iman. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سفر کے آداب سنا رہا تھا، تین ادب سنا چکا ہوں، اب چوتھا میں کہا جب تم نہیں آتے ہیں سنا دیں، وہ بھی سن لیں گے. چوتھا امر یہ ہے جو مسافر دنیا کے مسافرت کا یہ بیان کر رہے ہیں آداب. چوتھا امر یہ ہے کہ جب گھر سے نکلنے لگے تو مصحب ہے کہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. کتنے لوگ میں بہت بتاتا ہوں، مجھے خود بھی الحمد للہ لڑکوں میں بہت پڑھ کے نکل گیا ہے، مگر اب اس کا ذکر زیادہ نہیں آتا، سب لوگ ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں، کوئی ہوا وہ نہیں، ہمیشہ بیان کرتے رہنا چاہیے. جب گھر سے نکلے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. سفر ضروری نہیں کہ 48 میل والا، یہاں گھر سے نکل پڑھ کے نکلے. اس مسجد سے درمیان میں کسی حادثات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ، اس پر ہے کہ بسم اللہ جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، توکلت علی اللہ کہتا تو یہ فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا تو یہ فرماتے ہیں. ہر طرح سے آدمی معمون ہو کے نکلتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک جانا ہے، چلے جائیں گے، ابھی اتنے میں تو کتنے حادثے ہو جاتے ہیں. مسجد تک جاؤ اس میں بھی ہے، جب اذان ہو تو کہو کیا، حی علی الصلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ ہم نہیں پہنچ سکتے، آپ ہی قوت دیں گے تو ہم مسجد تک پہنچ سکیں گے. یعنی اس کا مطلب یہی ہے، ہر جگہ تو یہ ہے کہ اشہد اللہ کہے تم بھی کہو، اللہ اکبر کہے تم بھی کہو، لیکن حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ آپ ہی توفیق دیں گے. تو ہم بہت ہمارے حضرت غالباً واقعہ یہ سناتے تھے کہ ایک امیر تھا، اس کا ایک ملازم تھا، سفر کرتا تھا امیر، تو ملازم بھی جاتا تھا نوکر بھی جاتا تھا. ملازم نوکر نمازی تھا، امیر نمازی نہیں تھا. اترے نوکر نے کہا حضرت میں نماز پڑھوں، ظہر یا عصر کی کوئی نہ جا پڑھوں. گیا مسجد میں، اب خود نہیں گیا، سواری کو بیٹھا لگ گیا، دیر لگا دیا، ملازم ہوشیار تھا، دیر لگا دیا. کبھی اتنی دیر ہو گئی تم آتے نہیں، کہا آنے نہیں دے رہے ہیں. کہا کون نہیں آنے دے رہا ہے، جو تم کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے. بھائی حضرت سناتے تھے، یہ بھی توفیق، پہنچ کے ناز نخرا نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو مسجد میں پہنچا دیا. ایک عارف تھے، ان سے کہا، ایک عارف نے جا کے کہا، یا ایک صاحب حال نے ایک عارف سے جا کے یہ کہا، سمجھ گئے صاحب نے، کہ اگر ہم عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں، ادھر مؤذن حی علی الصلاح اور نماز کی طرف کہے تو کیا کرے؟ فرمایا کہ چھوڑ دو عرش کے پائے کو. عجیب دائی اللہ، اللہ کا جو دائی اس کی اجابت کرو، پھر عرش چھوڑو، یہاں آؤ پھر پکڑ لے. اللہ میں نے قیم نہ کر دیا، یہ عجیب دائی اللہ، اللہ کا جو دائی ہے اس کی اجابت کرو. اللہ تعالیٰ عجیب دائی اللہ، اللہ کا دائی ہے، وہ پکار رہا ہے، آؤ. مؤذن کی کیا مزہ ہے پکارے سب کو، یہ خدا کی طرف سے نائب ہو کے پکارتا ہے، عجیب دائی. اسی وجہ سے مؤذنین کا درجہ بہت بڑا ہے. واللہ یدعو، اللہ بلاتا ہے پھر مؤذن بلاتا ہے، اس کی قدر کرو، ذلیل نہ سمجھو. مقبول سرین آئے پڑھ کر کے دارالعلوم دیوبند سے، کہ امیر تھا نوازی تھا لیکن مفرد تھا. کہا اس نے کہ کیا کریں گے, موزنی کریں گے کہیں یہ لوگ؟ مقبول صحیح پہ مدنی کہا. میں نے کہا اول اپنے ایمان کی تم تجدید کرو. مؤذن کی توہین کیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذنین کی گردن سب سے اونچی رہے گی. اس کا دو مطلب ہے, دو مطلب یہ واقعی اونچے رہیں گے, یہ نشانی ہوگی یہ مؤذن ہے, یا یہ کہ مرتبہ اور جاہ کے اعتبار سے اونچے ہوں گے. مرتبہ اور جاہ دو مطلب ہے, یا تو واقعی ان کی گردن اونچی ہوگی, یا یہ کہ مرتبہ اور جاہ کے اور مرتبے کے اعتبار سے. میں نے کہا یہ تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو. بہت بار کہا ہم کو کسی نے چپ نہیں کیا تھا. میں نے کہا دیکھو ایک بات اور سن لو, اگر معلوم ہو جائے کہ مؤذن لوگوں کی 10,000 روپیہ تنخواہ یا 5,000 اس وقت کمی تھی, تو تم پہلے درخواست دو گے کہ ہمارا لڑکا فارغ ہو گیا, اس کو مؤذن بنا دیا جائے. صرف ذلیل ذلت مؤذنی کے کام. حضرت عمر فرماتے کام الفت, حضرت عمر نے فرمایا کہ میں مؤذن کو فضیلت دیتا ہوں, میں موقع ہوتا تو میں مؤذن ہی کرتا. حضرت عمر تو یہ کر رہے ہیں, تم یہ کر رہے ہیں. بہت بڑا آدمی بڑا اڑے گا ہمارے کچھ جو دین کے خلاف کرے وہ بڑا نہیں, جو دین کے خلاف کرے. سب سے اکمل دین کون ہے؟ ہمارا دین ہے اسلام. جب اس کی کوئی توہین کرتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا. ہم اس کو کسی نے چپ نہیں کیا تھا, مجھے چپ نہ ہوتا تب کوئی ڈرے کو بھی دیتا. عجیب دائی اللہ, اللہ کے دائی کی اجابت کرو. جب گھر سے نکلے تو مستحبے کی دعا پڑھے بسم اللہ, سب کو یاد ہونا چاہیے. جب بھی باہر نکلے بسم اللہ, توکلت علی اللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ. جب ہمارے لڑکے ندوے وغیرہ جاتے تھے تو میں باہر نکلتا تھا, پڑھتے ہی جاتا تھا, بیٹا یہ پڑھتے چلو, یہ پڑھتے کرو. صحیح ہوا بسم اللہ توکلت علی اللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مشکل ہے. اس کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا, یہ بھی دیکھیں, یہ نہیں معلوم تھا. اس کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا, اب اس پر ہمارا کوئی حربہ چلے گا نہیں. یہ چوتھی ہو گئی. چوتھا امر پنجم, امر پنجم یہ ہے کہ لوگوں کو اچھا کام مطلب ہے اور بری باتوں سے منع کرے, اور اس کو نعمت قوت و تقوی کا شکر سمجھے. اس کو نعمت قوت و تقوی کا شکر کرے جو کہ اللہ نے اس کو عنایت کی. اللہ نے تم کو قوت دی کہ باہر نکلے ہو, شکر ادا کرو. اور عیسیٰ خدا کی یاد کرو, الذین مکناہم, یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں زمین میں تو نمازیں قائم کریں. تم کو قوت دی باہر نکل رہے ہو تو تم کو یہ ہونا چاہیے کہ نمازیں قائم کریں. یہ کہنے مکناہم, یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں تو زمین میں نمازیں قائم کریں اور زکات دیں, یعنی کہ مال دولت ہو گئے تب اس کی وجہ سے سب چیزیں تر کر دیں, اور نیک باتیں بتائیں اور برے کاموں سے منع کریں, اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام سب کاموں کا. پر جس شخص کو امر بالمعروف, پر جس شخص کو امر بالمعروف اور نہیں منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں داخل ہے اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے. واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف نہیں منکر کرے, اور اگر امر بالمعروف نہیں منکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں پہنچنے کا ظن غالب ہو اس وقت واجب تو نہیں رہتا لیکن مستحب اس وقت یہ ہے. عظیمت یہی کہ اس وقت نہیں کرو. حضرت سوریا نے عظیمت پر عمل کیا. ان کے لڑکے تھے عمار نے کہا, حضرت سوریا سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو, گالی دو. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی, میرا شرمگاہ ہمارا پہلا وہ انتقال ہو گیا. شرمگاہ اتنی ذلت معاملہ کیا کہ اللہ کے ہم کی بڑی عزت ہے, اللہ کی راہ میں سب سے بڑی شہید ہونے والی ہے حضرت سمیہ عورت تھی، حضرت سمیہ، حضرت سمیہ نے، اور بیٹے عمار تھے، ان سے آگے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، ان کو برا بھلا کہو، زبردستی کیا، انہوں نے کہہ دیا، چھوڑ دیا ان کو، ان کو نہیں مارا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا کہا تھا چھوڑ دیا، ان کو نہیں مارا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، بیٹے بچ گئے، نہیں مارا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ماں نے عزیمت پر عمل کیا، بیٹے نے رخصت پر، امت کے لیے ایک راستہ چھوڑ دیا، جیسا حضرت سمیہ نے چھوڑا شہادت دے کر کے، اور انہوں نے حضور کو گالی دے کر کے ایک سنت چھوڑا کہ جب جان کے تمہارے خطرہ ہو تو کہہ سکتے ہو. حکم ثابت ہے، بس کرتے تھے اس پر، اب ہم لوگ نہ آئے تو ہم لوگ کیا کریں. ماں نے عظیمت پر، میں حضور کو گالی نہیں دے سکتی، بیٹا کہتا ہے کہ میں جان بچانے کے لیے، روتے ہوئے آئے حضرت عمار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا مجھ سے آپ کے متعلق کہا گیا کہ برا بھلا کہو، تو میں کہہ دیا اور اپنی جان بچا لیا، گئے عمار، پھر ایسا موقع پھر ایسے کر لینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع نشان. حضرت سمیہ مطلب یہ نہیں کہا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہو گیا ہو گیا، وہ عظیمت ہونا. اب رخصت ساری امت کے لیے ہے. اس حضرت اس مضمون کو مولانا بہت لکھا ہے، حضرت نے سب وہیں دسرا ہوا، بالوں نے یہ لکھا، فرانے جو فسادات ہوئے ہیں ویسے بہت فسادات ہوئے ہیں، بالوں میں مطلب کہا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، فلاں مرتد ہو گئے، حضرت فرمایا نہیں، حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ ان کو مرتد مت کہو، جان بچانے کے لیے اگر انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی بات کہی تو تم مرتد ان کو مت کہو. حضرت عمار نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے تو میں نے کہہ دیا. کہا تمہارا دل کیسے تھا؟ تمہارا دل مطمئن تھا؟ کہا کوئی حل نہیں، کہہ دیا پھر ہوگا. کتنی بڑھیا، حضرت یہ سمجھتے تھے کہ بتلاؤ اس کو، یہ احکام شرعی ہے. السلام علیکم، میرا شروع کیسے ملا جائے؟ اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم، جائے استاد خالص، اب ایک بیان ہے تو جی، یہ وہ کتاب ہے التنویر فی اشاعت التلبیس، یہ کتاب ہے شیخ ابن عطا اسکندری کی، بہت کتاب ہے، یہ بہت سارے شیخ الحدیث صاحب والا کہیں سنائی جاتی تھی، لیکن یہ کتاب نہیں سنائی جاتی تھی. یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تھاری وہاں موجود تھے، کہا کہ اشرف علی اس کا تم ترجمہ کر دو، اس کتاب کا عربی میں تھی ان کی ہے، ترجمہ کر دو. حضرت تھانی میں بولے، کل وہی سنا چکا ہوں. حضرت تھانی نے کہا میں تو استفادے کے لیے حضرت کی خدمت میں آیا تھا، لیکن جب حکم ہوا شیخ کا تو میں نے اس کی تعمیل کیا اور روزانہ ترجمہ کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد اگر کچھ کہتے تھے تو حاشیے بھی لکھ دیتا تھا، یہ کہیں کہیں حاشیے بھی لکھ دیتا، اور اس کا فائدہ بھی کہیں کہیں حضرت تھانی نے لکھا. لکھا حضرت معاذ الفقار صاحب کون تھے، کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ وہاں تھانوی کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا، یہ کتاب وہ ہے. تو خود بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، یہ شیخ ابن عطا اسکندری. حضرت حاجی صاحب نے حکم دیا، حضرت حاجی صاحب شریک ہو گئے، اما تھانی نے کیا ترجمہ، کہ وہی متبادل کتاب ہوئی کہ نہیں. تین بزرگ ہیں, حضرت حائزہ کو پسند تھی, ان کی چوائز لکھا ہوا ہے, ترجمہ و تسیم و اشرف علی تھاروی, حواشی مفیدہ از ملفوظہ سید الطائفہ قطب عالم حائی امداد اللہ. یہ سنا رہا ہوں جب سے آیا ہوں, سالوں ہو گیا ہوگا نا, دو چار دس دن کے بعد یہی سے وہاں پر تنخیص بھی کیا حج میں, الحمد للہ. سفر کے کئی اسباب لکھے ہیں, عمر چہارم شروع لکھ. چوتھا, جب گھر سے نکلنے لگے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی بڑی فضیلت ہے. میں نے کہا مسجد جاؤ تب بھی کہوں. خود اذان کے بارے میں ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ, ہم نہیں پہنچ سکتے مسجد, آپ ہی قوت دیں گے تو ہم مسجد پہنچ سکیں. اس میں ایک فرق کی توفیق ہو جائے, اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. یہ تو ہو گیا مولا پنجم, چوتھا ہو گیا پنجم. جب نکلے تو اچھے کام کو بدلاتا چلے کہ بھائی دیکھو یہ اچھی چیز ہے, نماز ہے, یہ بری باتوں سے منع کرے. اس کو نعمت قوت اور تم کو قوت دیا ہے تبھی تو نکلے ہو. شکر میں یہ ہے کہ امر بیمار نہیں من کر بھی کرتے جاؤ, اس وقت کو بھی راجا نہ کرو. بس جس شخص کو امر بالمعروف اور نہیں منکر ممکن ہو اور کسی طرح اس کا صدمہ اس کے جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں داخل ہے اور وجوب اس کے ساتھ متعلق. اگر قدرت ہے, کوئی ضرر کا بھی اندیشہ نہیں ہے, تو پھر کرو یہ کام. ہاں, اگر ضرر کا اندیشہ ہے پھر توقف کرو, وجوب نہیں رہ جائے گا, مستحب ہو جائے گا. ہاں, امر شسوم, چھٹا امر سکون و وقار کے ساتھ چلے. اور فرمایا کہ سکون و وقار سے سفر بھی تمہارا سکون اور وقار کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسے جو اجنبی یا جو آزاد لوگ ہوتے ہیں جیسے, لیکن سفر کیسے ہوتا ہے اس زمانے میں. چھٹا امر سکون و وقار کے ساتھ چلے, اور یہ سکون و وقار کچھ چلنے کے ساتھ مقصود نہیں, بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون اور ہر امر میں استقلال ہونا چاہیے. فصاؤ الی ذکر اللہ میں اس کی تفسیر یہی ہے. فصاؤ حالانکہ دوڑنے کا ہے, لیکن وہی لکھتے ہیں علماء کہ ایسا دوڑنا نہ ہونا چاہیے جو وقار کے خلاف ہو. چلو تیزی سے لیکن وقار کے ساتھ. وقار ملحوظ رکھنا اسلام ہے. اسلام جو ہے وقار کو سکھاتا ہے, سکون کو سکھاتا ہے. لکھ رہے ہیں, اور یہ سکون و وقار کچھ چلنے کے ساتھ مقصود نہیں, بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون ہو اور ہر امر میں استقلال ہو. وہ شیخ لکھ رہا ہے. امر حفصن, ساتواں امر یہ ہے کہ بازار میں اللہ کو یاد کرو, بازار میں بھی غفلت سے نہ گزارو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, وہاں تھا پیغمبر خدا, عربی میں تو نہیں ہوگا, پیغمبر خدا, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا. سب لوگ فوج سے بھاگ رہے ہیں, ایک آدمی اگر ہے تو اس کا درجہ ہے. اسی طریقے سے بازار میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال یہی ہے, کیونکہ غفلت کا موقع ہے. ہمارے آدمی بہت فرماتے تھے کہ بالو مینا میں لاکھوں روپے کی تجارت کرتے تھے, لیکن ایک لمحے کے لیے ان کا قلب غافل نہیں ہوتا. کسی تاجر کا خود میں نے خود سنا بھی ماشاء اللہ, بڑے تعجب سے کہتے تھے لا تلہیم تجارت ولا بل عن ذکر اللہ. کتنی عمدہ مثال دیا میں نے. غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے, غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں, لڑائی سے جہاد سے بھاگ رہا آدمی, لڑنے والا سب لوگ بھاگ رہے ہیں وہ ڈٹا ہوا ہے. جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابی ایسے موقع پر تمام صحابہ ہار گئے تھے, کچھ لوگ رہ گئے, بہت کچھ ہوئے آئے جدھر سے تیر آتا تھا ہاتھ کر لیتے. حضرت شاہ صاحب نے مثال دیا, حضرت شاہ نواز صاحب نے, کہ صحابہ کو حب طبعی حاصل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ سب صحابہ جب چلے گئے بعض صحابہ رہ گئے, جدھر سے تیر آتا تھا اپنے ہاتھ پہ لے لیتے تھے, چھلنی ہو گیا ہاتھ کو نہیں رہا. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر صرف عقلی ہوتی تو یہ بات نہیں ہوتی, کیونکہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت ہو گئی تھی, اس بنا پر انہوں نے اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھا, تیر کو دیکھا اور حضور تو پہنچنے نہیں, ایک تیر بھی حضور کو نہیں پہنچا. انور شاہ کو فرما دیتے ہیں صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عقلی نہیں تھی بلکہ طبعی محبت ہو گئی تھی. اور یہ مثال نے کہا کہ طبعی محبت نہیں ہو سکتا ہے کہ تیر آئے والے آنکھ جھپک رہے, یہ بھی لکھا آنکھ جھپک سکتی تھی لیکن آنکھ بھی نہیں جھپکی اور تیر کو دیکھتے رہے اور اپنے سر پر ہاتھ لیتے رہے. جیسا بھاگنے والوں میں لڑنے والا اور بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ, ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرنا معمولی بات نہیں, کتنے کا زمانہ کتنے ذکر ہمارے بزرگان نے, لیکن اس زمانے میں بہت فرماتے تھے. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو اگر دسواں حصہ بھی چھوڑو گے تو گرفت میں آ جاؤ گے, اور ایک زمانہ وہ آئے گا جو دسویں حصے کو اختیار کریں گے عمل کریں گے انہیں جاتا جائیں گے. یہ وہی زمانہ فتنے کا زمانہ. فرماتے ہیں تھانی کی جو بہت بڑے مجاہدات کے بعد جو ہمارے اکابر جس درجے پہنچے ہیں اس کے بہت کم حصے کو اختیار کر کے اس درجے پر اس زمانے پہنچ سکتے ہیں. مجاہدات میں فتنے کا دور ہے. بعض بندگان پیشی کی عادت تھی کہ خچر پر سوار ہو کر بازار جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر کے واپس آتے ہیں, اور خاص اسی واسطے جاتے تھے کہ اللہ کا ذکر وہاں بازار میں کر لیں. خود حضرت عبداللہ بن مسعود بازار جاتے تھے, کوئی صاحب ان کے ساتھ جاتے تھے, گھوم پھر کر مندی سے آ جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ یار صاحب سے کہا ابن مسعود اب جاتے ہیں بازار, کوئی خریدتے نہیں اور چلے آتے ہیں. کہا اے بتین اے تود والے, اتنا بھی نہیں سمجھتا, میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا موقع مجھ کو زیادہ مل جائے. خچر پر سوار ہو کر کون باغ بندگانے پیشی, یہ پہلے کی عادت تھی کہ خچر پر سوار ہو کر بازار جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے واپس آتے, اور خاص اسی واسطے جایا کرتے تھے. امر شسون آٹھواں امر بے و شرع اور کسب معاش میں با جماعت وقت پر نماز پڑھنے سے غافل نہ ہوئے, جہاں تو ہو چکے جماعت سے نماز پڑھو, کیونکہ ان اشغال کے سبب اگر نماز ضائع کر دیں تو اللہ کے غضب اور کمائی میں بے برکتی کا مستحق ہو جاتا ہے. اور اسے شرمانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی حالت میں دیکھے کہ اپنے حدود نفسانی میں اپنے رب کے حقوق سے غافل ہو جائے. اور بعض سلف کی عادت تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہتھوڑا اٹھایا, مؤذن کی آواز سنی, اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیا تاکہ تار سے بلائے جانے کے بعد کچھ بھی مشغول نہ ہو. عرش کا پایا پڑھ رہے ہو اور مؤذن کی آواز سنے تو کسی عارف سے پوچھا کیا کرنا چاہیے, فرمایا کہ چھوڑ دو عرش کے پایا, واجب دائی اللہ, اللہ کا دائی بلا رہا ہے, آؤ اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں, عرش کا پایا پھر جا کے پکڑ لینا. یہ بھی لکھا ابن قیم نے کہ پھر چاہے جا کے پکڑ لینا, لیکن اس وقت تم کو آنا ہے زمین پر. اچھا اور جب مؤذن کی آواز سنے تو اللہ کا یہ ارشاد ہے یا قومنا عجیب داعی اللہ، عجیب داعی اللہ بن پڑھا تھا کہا عجیب داعی اللہ، اللہ کے داعی کی اجابت کرو، اللہ پکار رہا. دو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اے ایمان والو کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا جب تم کو ایسی چیز طرح بلاوے جو تمہاری حیات کا باعث ہو. میں حیات کا باعث مرنے کے لیے بلا رہا، زندگی کے لیے بلا رہا. اپنے رب کا کہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ میں نعل مبارک درست فرماتے، چپل ہوتے ہوتا درست فرماتے، اور خادم کو سہارا لگا دیتے، جہاں آزان ہوئی اس طرح چڑھے چل کھڑے ہوتے گویا ہم سے کچھ جان پہچانی نہیں. امر نہوں نما امر، قسم نہ کھائے، بار بار قسم نہ کھائے اللہ، اور اپنی چیز کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرو، نہ اپنی نہ، اور اس کے بارے میں سخت وعید، اس وقت سخت وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوداگر لوگ فاجر ہیں مگر جو نیکی کرے اور سچ بولے وہ فاجر نہیں. تو بہت بڑا موتی صدیقین کا درجہ اس کا. امر دہوں امر غیبت ہے، جو وہ خوری سے زبان بند کرے. ہم نے ابھی بیان کیا تھا پہلے حضرت قاری محمد علی صاحب، یعنی اور بری بات کسی کا نام بھی بے ادبی سے نہیں لیتے تھے، جو زندگی میں یعنی جو ادب زبان کو اپنے کبھی والا ان کا مولانا کے ساتھ فلاں کے ساتھ ابھی بیان کیا تھا قاری صاحب کے لیے. مولانا علی نے بہت تعریف لکھی ہے. امر دہوں امر غیبت رسو، اس زبان کو بند کرے اور اللہ تعالیٰ کے اشارہ یاد کرے، لا یقت باد کو بادا یہ بند نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. لکھا امام غزالی نے کہ الغیب تو فی الحال نقل الصالحین، نقل مجالس الصالحین، صالحین کے مجالس کے نقل، وہ جو بطور تفریح کھاتے ہیں آئس کریم وغیرہ بعد میں کھاتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ ہے صالحین کی مجلسیں جو ہیں غیبت سے خالی نہیں. امام غزالی لکھ رہے ہیں یہ نقل مجالس صالحین، صالحین کی مجالس کے نقل یعنی بطور تفریح کی جو چیز کھائی یہ غیبت. کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ضرور تم کو برا لگے گا. اور جاننا چاہیے کہ غیبت سننے والا بھی مثل غیبت کرنے والے کے ہے، بس اگر اس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے تو اول تو انکار کرنا چاہیے، اگر کوئی اس کی بات نہ سنے تو وہاں سے اٹھ کھڑا ہو، اور خلقت کی یعنی مخلوق کی حیا، مخلوق کی حیا اللہ کے لیے کھڑا ہو جانے سے باز نہ رکھے، کیونکہ اللہ سے شرم کرنا زیادہ زیبا ہے موجود مخلوق. اللہ و رسول کا راضی رکھنا لوگوں کے راضی رکھنے سے زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللہ و رسول احق و ان یرضوا. آیت بر وقت لے آتے، بہت بڑے آدمی ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ غیبت 36 ذرا سے جو حالت اسلام میں ہوں زیادہ شدید ہے. اب یہ 10 ہو گیا، اللہ آپ پر تکمیل ہوگی. اشرت القامر سنا چکا ہوں اس سے پہلے، اب آپ بھی کچھ بیان فرما دیجیے تو بہت ہے، مطلب متوجہ. اجازت سب مشتاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. اس سے قبل کہ میں کچھ عرض کروں، مجھے ایک بات یاد آئی. حکیم الامت حضرت مولانا آصف علی تھانوی نفر اللہ مرقدہ، شیخ المحدثین حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری، ہم عصر بھی ہیں، ہم درس بھی ہیں، اور بے تکلف ساتھی بھی ہیں. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مولانا انور شاہ کشمیری میری مجلس میں آتے ہیں تو میں دل پر ایک شدید قسم کا بوجھ محسوس کرتا ہوں، اور وہ بوجھ کوئی مادی بوجھ نہیں ہے، کوئی ظاہری بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ علم کا بوجھ ہے. کہ وہ علم کا بوجھ تھا. یہ کون ہمارے؟ یہ حضرت تھانوی، جن کا علم خود مسلم. تو وہ ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں. اس تناظر میں آپ اس وقت کی میری کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جبکہ میرے شیخ، میرے مرشد حضرت دعوت برکات مرالی اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر صحت اور عافیت کے ساتھ تادیر قائم و دائم رکھیں، وہ موجود ہوں، اور مجھ جیسے بے بزاد طالب علم کو حکم دیا جائے کہ تجھے کچھ کہنا ہے تو میرے اوپر کیا گزر سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن الامر فوق الادب، حضرت کا حکم ہے، تو الفاظ میرے ہوں گے، توجہ حضرت کی ہے. سلف صالحین کا ایک طریقہ کار رہا، کیونکہ ہر دور کی اپنی ایک خصوصیات ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے خیر کا دور جو ہے وہ میرا ہے. ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر موجود ہیں، قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، احکام آ رہے ہیں، ہر طرف خیر ہی خیر ہے. پھر اس کے بعد کا دور ہے صحابہ کرام کا، کہ آپ کے تراشیدہ وہ ہیرے، آپ کے شاگرد، وہ اسی نقش قدم پر، اسی رائے ہدایت پر چلنے والے، وہ سارے وہ آپ ماؤ آفتاب وہ موجود ہیں. پھر اس کے بعد ان کی اولادیں آتی ہیں، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تو وہ بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد اسلام کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا چلا گیا، اور دوسری قومیں اسلام میں داخل ہوتی گئیں، تو مزاج میں اب تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی. تو صرف تین زمانوں کا ذکر کیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ایک میرا دور، ایک اس کے بعد کا دور، ایک اس کے بعد کا دور، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی. گویا اب قیامت تک کبھی خیر کا دور رہے گا، خیر غالب رہے گی، شر مغلوب رہے گا، اور کبھی شر غالب رہے گا اور خیر مغلوب. لیکن اللہ کا نظام ہے کہ اس نے شر میں بھی خیر کے پہلو رکھے. وہ بر وقت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. ہم ابھی ایک دور سے گزرے ہیں، بلکہ گزر رہے ہیں. تو لیکن مومن کے لیے مایوسی کا کوئی خانہ نہیں. وہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ اپنا کام کریں گے. اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ، کیونکہ آلام اور مصائب جو آتے ہیں انسان کے اوپر، اس کی دو وجوہات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو آلام اور مصائب آتے ہیں، اس کی دو ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے, یا تو امتحان ہے اور آزمائش مطلوب ہے وہ مقصود ہے, یا پھر اللہ کی ناراضگی اور عذاب خداوندی ہے. لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ آزمائش کا دور ہے یا عذاب خداوندی ہے؟ تو حضرت طریقہ رحمۃ اللہ تعالی وجہ نے بڑا اصولی جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ جب آلام اور مصائب آئیں اور وہ دور اس دور سے تم گزرو تو یہ دیکھو کہ تمہارے قلب کے اندر رجوع اللہ, انابت اللہ, قلب کے اندر نرمی, معاملات میں سدھار, یہ چیزیں پیدا ہوئیں یا نہیں. اگر یہ چیزیں پیدا ہوئیں تو یہ سمجھ لو کہ آزمائش تھی اور جو آئی, اور اگر تمہارے معاملات کے اندر کوئی فرق واقع نہ ہو, وہی دوری, وہی غفلت, وہی کوتاہی رہے, تو پھر یہ سمجھیے اللہ کا عذاب. اصولی بات بیان فرمانی. تو یہ ہے وہ دور کی بات. اب سوال یہ کہ خیر کا راستہ کون سا ہے؟ کونوا مع الصادقین, کہ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو خیر کا راستہ خود بخود مل جائے گا. ایسے ہی ہے کہ اسے آپ بازار میں جائیں, آپ عطر کی دکان پر بیٹھے, آپ کچھ خریدے نہ خریدے, صرف آپ بیٹھتے ہیں جا کر تو اور بھی کچھ نہیں, تو کم سے کم خوشبو تو آپ کے کپڑوں میں آئی بسی آئی, یعنی نفع سے خالی کوئی نہیں ہے, نفع ضرور ہے, بخلاف اس کے کہ آپ ایک لوہار کی دکان میں جائیں گے تو آپ کتنا بھی بچیں کہیں نہ کہیں کالک لگی جائے گی. بکون عمار صادقین, تو صالحین کی مجلس میں پابندی کے ساتھ بیٹھتے رہو, نفع حاصل ہوگا اور ہدایت اور راستہ بھی وہی سے ملے گا, اور اس ہدایت اور راستے کا جو منتہا ہے اس کو ہمیں ہم تلاش کرتے ہیں تو قرآن کریم کا ہم تفکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز حاصل نکلتی ہے. مطلب اگر اس پورے کلام اللہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث اور آپ کی زندگی بھر کا تعامل, اس کو اگر ایک اکائی کے اندر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو, تقوی کی زندگی. تو خیر کے دور میں جس کا میں نے ذکر کیا, یہ تعامل تھا کہ چھوٹے جب اپنے بڑوں سے جدا ہوتے تھے تو نصیحت طلب کرتے تھے کہ کوئی نصیحت کیجیے, اور بڑے جب اپنے چھوٹوں سے جدا ہوتے تھے تب بھی, تو اسی کو میں تقوی اللہ میں تقوی کرنے اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. یہ ایک بہت ہی جامع یہ ہے. تقوی کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے, اس کو کوئی دوسرا نہیں بیان, نہ اس کا تعلق لباس سے ہے, نہ اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے, وہ اللہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تقوی ہا ہونا, کہ تقوی تو دل میں ہے اور دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے, کہ ہماری نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے کہ ہم ظاہر دیکھتے ہیں اور ظاہر پر فتویٰ لگاتے ہیں, لیکن اس کا معاملہ اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. حضرت اقسم جو بڑے لوگوں میں گزرے ہیں, محدث بھی ہیں اور اپنے وقت کے صوفی بھی ہیں, اپنے وقت کے شیخ بھی ہیں, ریاضت اور عبادت کے اندر ان کا مقام اور ان کا درجہ بہت بلند, بہت بلند. لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ ریاضت اور عبادت کرے تو اقسم کی طرح سے. وفات ہو گئی. جب انہی کے معاصرین میں ایک بزرگ تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا گزری تم پر؟ کہا کہ بس میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے پڑوس کے اندر ایک لوہار رہتا تھا, وہ میرے سے چار درجہ بلند. تو اب بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جو حضرت اقسم سے بازی لے گیا. تحقیق کی اور تحقیق کرتے کرتے اس کی اہلیہ تک پہنچی کہ تاکہ اس کی خصوصیات معلوم ہو سکے. اس نے کہا کہ ایسی تو کوئی خصوصیات نہیں میں نے محسوس نہیں کی, ایک عام آدمی تھا اور ہم کثیر العیال ہیں. تو صبح سے شام تک صرف روزی روٹی کے چکر میں وہ نکلتے تھے, رات کو تھک کے واپس آئے گئے. ہاں ایک بات تھی کہ اکثر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اولاد کی ذمہ داریوں سے فارغ کر دے تو میں بھی اقسم کی طرح سے عبادت کیا کروں. وہ نیت تھی اور اس نیت کے اندر اس قدر اخلاص تھا کہ اللہ نے حضرت اقسم سے بھی بلند فرما دیا. تو جیسا کہ ابھی والا اصل چیز جو ہے وہ توفیق کا ملنا ہے. ہمارا اس کے اندر کوئی, اگر نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں تو اللہ کی توفیق, ہمارا اس کے اندر کوئی کمال. تو تفکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ ہم غور کرتے ہیں تو حاصل نکلتا ہے تقویٰ. تو ان آیات کے اندر ذات حق جل مجدہ نے چار فائدے بیان کیے, یوں تو بے شمار ہیں لیکن اور اس کی تفسیر کریں تو بے شمار کتابیں تیار ہوئیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے چار نتیجے مرتب ہوں گے, جس میں تین جو ہیں وہ اسی دنیا کے اندر اور ایک آخرت کے اندر. پہلا کہ وہ میت تق اللہ یجعل له مخرجا, کہ دنیا کے اندر کوئی شخص, کوئی انسان ایسا نہیں آیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے, یہاں تک کہ انبیاء بھی اس مستثنی نہیں ہے کہ جن کے اوپر پریشانیاں نہ آئیں, جن کے اوپر احوال نہ گزرے. احوال آئے, پریشانیاں آئیں اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل آسودہ حال ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ تو دنیا ہی پریشانی کا آزمائش کا, ان کا رب کرن فملاقی, ٹھوکرے کھاتے, آزمائشوں سے گزرتے, تکلیفیں اٹھاتے, ایک دن ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے. تو پہلا جو نتیجہ مرتب ہوا وہ میں یہ تقلا یہ جل رہا ہوں مخرجہ, کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے اس طرح سے نکال دے گا کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے کب پریشانی آئی اور کب ختم ہوئی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, دوسرا رزق کا والا, کہ بے شان و گمان رزق عطا فرمائیں گے. کہ رزق سے مراد صرف یہ کھانا پینا بلکہ وہ ضرورت جس کی انسان کو اپنی زندگی کے اندر ضرورت محسوس ہو سکتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے وہ رزق کے اندر شامل ہے. تو دوسرا نتیجہ یہ مرتب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بے شان و گمان رزق عطا فرمائیں گے, اس کو گمان بھی ہوگا کہ وہ یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے. اور تیسرا جو نتیجہ, یہ بھی دنیا کے اندر دونوں والد ہوئے, تیسرا جو وہ یکفر عن سیئات, کہ اللہ تعالیٰ کفارہ سیئات بدل دے. کہاں ہو رہا ہے, کس عمل سے ہو رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں. بعض دفعہ عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے, بہت معمولی, ہماری نظر میں بھی اس کی کوئی, لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. مدینہ منورہ کے اندر ایک, آپ حضرات نے دیکھا ہو کچھ آثار ہیں نہر زبیدہ, جو ہارون رشید کی بہن ہیں انہوں نے بنوائی تھی. وہ حج کرنے آئیں اور انہوں نے آ کر یہ دیکھا کہ یہاں لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں. تو خیال ہوا کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں دولت بھی دی, اقتدار بھی دیا, قوت بھی دی, وسعت بھی دی, سب کچھ ہے, اور حجاج ہمارے پریشان ہوں. تو وہیں سے ارادہ کر لیا کہ ایک نہر بنوائیں, اور وہ نہر کہاں سے بنوائی, وہ عراق سے, دجلہ اور فرات سے پانی کاٹ کے یہاں مدینہ. اب کہاں عراق اور کہاں مدینہ منورہ, سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ, لیکن وہ بنی. ظاہر ہے اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے کہ صدیوں کے لیے کام کر دیا. تو یقین تھا کہ یہ تو عمل ہی ایسا ہے کہ ان کی بخشش تو انتقال ہو گیا. خواب میں دیکھا کسی بزرگ نے, انہوں نے پوچھا کہ وہ زبیدہ کیا گزری, کہا کہ میرے اللہ نے بس بخشش کر دی. کہ تمہاری تو بخشش ہو نہیں تھی, تم نے تو کام ہی ایسا کیا تھا. کہ نہیں وہ بنوانا تو بس دکھا رہی ہے, اللہ نے تو دوسرے مسئلے پر بخشش کر دی. فرمایا وہ کیا, کہا کہ میں کھانا کھانے بیٹھی اور لقمہ توڑ کے ابھی منہ تک لے جا رہی تھی کہ راستے میں تھا کہ اذان ہوئی, تو میں نے وہ لقمہ نیچے رکھا اور دوپٹہ جو ہے وہ سر پہ ڈال دیا. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند ہے کہ نہر بنوانا ایک طرف اور بخشش کر دی. تو ویرزوک میں وہی کفر سیاح تھی کہ اللہ تعالیٰ کفارے سے کس عمل کو کر دیں, یہ بھی کچھ پسند, بس عمل کیے جاؤ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ. اور پھر چوتھا نتیجہ جو آخرت کے اندر وہی عظم لہو اجرا, کہ اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرمائے. یہاں مبالغے کا صیغہ اختیار کیا کہ وہی عظم لہو اجرا, اور قرآن کریم کا لب و لہجہ بھی بدل گیا یہاں پر آ کر. کیونکہ جب انسان کسی بات کی بڑائی کو بیان کرتا ہے, کسی بات کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لب و لہجے کے اندر بھی فرق واقع ہو جاتا ہے, اس کے حرکات و سکنات بھی بدل جاتے ہیں. آپ کسی چیز کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہے, تو آپ ہاتھ کھول دیں گے اتنا بڑا پہاڑ. اب ظاہر ہے پہاڑ اتنا بڑا نہیں جو آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا, لیکن آپ اس کو یہ تمثیل کہلاتی ہے, گویا آپ کے ہاتھ کا کھلنا, آپ کے حرکات اور سکنات کا, اور آپ کے لہجے کے اندر وہ شدت کا آ جانا, گویا آپ اپنی بات کو, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو دوسرے کو منوان منتقل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ یو عظم لہو اجرا, تو یہاں تو حق تعالیٰ مبالغہ. اب وہ کیا ہوگا اس کا اندازہ عقل انسانی کر ہی نہیں سکتی. تو اب آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقویٰ ہے کیا کہ جس پر عمل کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ امیر المومنین تقویٰ کیا ہے, کہا کہ کبھی تم کسی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جہاں جھاڑیاں ہوں, کانٹے ہوں, اور تم نے کوئی ریشمی قسم کا کوئی لباس پہن رکھا ہو, کہ تصور کرو کہ تم ایسے راستے سے گزر رہے ہو, تم وہاں کیسے گزرو گے, راستہ بھی پتلا ہے, دونوں طرف کانٹے بھی ہیں, لباس بھی تمہارا ایسا ہے. کہا کہ ہم لباس کو بس بچاتے ہوئے اسے پار کریں گے. کہا اسی کا نام تقویٰ ہے, کہ ہر چیز کے اندر اللہ کی حضوری ذہن و دماغ میں رہے, کہ میرا کوئی فعل, کوئی عمل, کوئی قول, یہاں تک کہ یعلم ما فی العین وما تخفی الصدور, وہ تو آنکھوں میں چھپی ہوئی قلب میں پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتے ہیں. تو اس کا استحضار رہے کہ میرا کوئی عمل جو ہے وہ اسے پوشیدہ نہیں. اور جب یہ ذہن میں استحضار رہے گا, اسی کا نام تقویٰ ہے. تو اور اس کی حال میں جو مثال ہم نے, کہ آج پہلے تو یہ ہے کہ بازار گئے, دکانیں الگ الگ ہیں, لوگوں نے خریدا, آج مال بن گئے, وہاں کوئی آدمی نہیں ہے, سامان رکھا ہوا ہے, سامان اٹھا رہے ہیں آپ ڈال رہے ہیں, کوئی آدمی آپ کو نہیں دے. لیکن آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کیمرے کی نظر میں ہیں, آپ کا ایک عمل جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. تو آدمی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ میں ایک چیز زائد ڈالوں, بس یہی سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے اس کی نظر میں ہر وقت ہر جگہ ہے. تو جب انسان کے بنائے ہوئے کیمرے میں سے انسان قائم رہتا, تو اللہ کا بنائے ہوا جو نظام ہے, تو اسی کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ کی زندگی, اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے صحبت صالحین سے. ہم اگر یہاں حضرت کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ نظر آ جائے. حضرت کے اقوال ہیں, حضرت کا عمل ہے, حضرت کی زیارت ہے, یہ سب کچھ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تو ان کے سچوں کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ فلاح پاؤ, راستہ بھی مل جائے گا, تقوی کا راستہ بھی مل جائے گا, ہدایت کا راستہ بھی مل جائے گا. طلب ہونی چاہیے, جذبہ صادق ہونا چاہیے, تو پھر انشاءاللہ راستہ آسان ہے. اور میں کیا عرض کر سکتا ہوں, یہ اسے میں جسارت اور جرات ہی کہوں گا, لیکن حضرت کا حکم تھا کہ تجھے کچھ کہنا ہے تو یہ میں نے تارے میں مانا. الفاظ میں چند باتیں, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوشی ہوئی آپ کو, آدمی مستفید ہوئے, میں بھی مستفید ہوا, بہت ہی اثر ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, مزید آپ کے فیوز و برکات کو سارے عالم میں نشر فرمائے. اور دار العلوم جو جس کو لے کے آپ چلیں, ہمت کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب فرمائے. علم و عمل کے چوٹی تک پہنچے, عمل ایسے کو بھی پہنچائیں, اور جو صحیح خدمت جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو سینے میں تھی چیز تھی, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی منتقل فرماتے ہیں. الحمد للہ کوئی مضمون تھا حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, میں نے خود سنا حضرت سے کہ یہ سب علوم قاسمیہ, علوم قاسمیہ میں خود سنا حضرت سے, قاضی صاحب نے کچھ بیان کیا تھا, یہ علوم قاسمیہ بہت ولد میں فرمائے, یہ علوم قاسمیہ. تو حضرت کا تعریف کرنا یہ بہت بڑی بات ہم لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے تعریف کیا. ہمارا بہت تعلق تھا آپ کے دادا جاگی آتے ہی رہتے تھے ماشاء اللہ, بڑا احترام, بہت احترام فرماتے تھے, بہت احترام, بہت احترام. سرما تھانی رحمۃ اللہ نے تو آخر میں ان کا ہاتھ ہی چن لیا تھا, بہت بڑی سعادت. مولانا علی میاں نے بہت کچھ دیکھا ہے, آپ ان کے سکھ پوتے ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب کے پر پوتے ہیں, تو وہ سلسلہ تو الحمد للہ چل ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان علوم و معارف سے مستفید ہونے کی توفیق بنا, اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے, نالوں کو بھی خوب ترقی ہو, آفات کو بھی خوب ترقی ہو, ظاہری بھی اور باطنی بھی. ماشاء اللہ بہت ہی تیزی سے الحمدللہ ترقی کر رہا ہے, دیکھنے لائق ہے. مسجد بھی بہت بڑی ہے, بہت بڑی مسجد ہے, جس کا ہم لوگ کو مولانا آپ کے ساتھ گئے تھے پانچ سال کے ساتھ تصور بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی مسجد بنے گی, لیکن الحمدللہ بن ہی گئی. تھوڑا سا کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مزید دادی بھی باتری بھی مدرسے کی بھی خانقاہ کی بھی سب کے جامع تھے کافی سارا پر اس چیز کو ہم سبھی لوگوں کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ بہت فرمائے, اور صحیح معنی میں مدرسے کو ترقی عطا فرمائے, علمی اعتبار سے بھی, عملی اعتبار سے بھی, حال کے اعتبار سے بھی. میں نے بتایا تھا ابھی میں سعید کو مقبول کو لے گیا, حضرت قاضی صاحب خود میں پیش کیا, میں نے کہا حضرت توجہ رکھیے گا ان کی طرف, میں محتاج کو بیان فرمایا کہ میں آیا یہاں تو جو انشاءاللہ دارالعلوم میں داخل ہوگا کچھ نہ کچھ کو ملے گا, یہاں کا خادم بھی صاحب نسبت ہوا کرتا تھا, یہ میں نے خود انہیں سنا, یہاں کا خادم بھی صاحب مطلب کہ ان کو بھی کچھ ملے گا, ملا الحمدللہ اور مل ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے, آپ حضرات کو خوب صحت و عافیت ساتھ رکھے, مدرسے کے ساتھ ساتھ خان خان کو بھی ترقی عطا فرمائے. جو حضرات تشریف لائے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ مقرر محترم ہم لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جگہ خیر دے کہ ہم یہاں تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی فرمائی, ہم سب لوگ آپ لوگ کے آمد سے خوش ہیں اور خوش آمدید پھر زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہے ہیں. اللہم بارک لنا فی اسمائنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو مبارک فرمائے اور تمام ہم سب کو فیض یاب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت ساتھ رکھے, آپ کے اہل و عیال کو بھی اور تمام جو بھی متعلقین ہیں, طلبہ ہیں, مدرسین ہیں, مدارس ہیں, سب میں اللہ تعالیٰ خلوص اور روح پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بتاؤ کیا کرنا ہے.